Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Ver yansın. 8.22 oldu saat ve işte tarih fotoğraf. Fahri Öğüt ve Oktay Demirci stüdyoda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gayet iyi uzaklaşmış. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bak yine de şey yaptı. Bir araya gelmez diyorlardı sizin için. Geldiniz vallahi, bravo. Fahri'nin büyük çabaları sayesinde biliyorsun bunu elde etmek için dün yayına gelemedi kendisi. Bunu kazanmak. Ama sonunda kazandım. Kazandı hakikaten. Hadi bence biz aydın. Değil. Ege kazandı. Teşekkür ederim. Bence teşekkür ederim. Sadece Ege değil, herkes kazandı. Herkes derken. Herkes oldu. Derken kim? Çünkü bazen yani, ben kaybettiğini biliyorum. Üçümüz. Ha, üçümüz kazandık. Üçümüz kazandık. Üçümüzdeki herkes kaybetti. Ama ne güzel oldu. Tarihi fotoğrafta yer almamız gerçekten hepimize kapak oldu. Evet. Kapak oldu der, her şey yani. Bütün gazetelere kapak oldu. Ben o zaman şöyle derdim. Baştan bir haberimi vereyim. Ondan ağırlığını sonra da koy. Çekileceğim zaten. Ben çekilme yok. Piskevet vereceğim onu. Onu vereceğim zaten, başka bir şey yok. Şimdi bugün iki gazetede bakma. Haberlere bakma. İki gazetede, hatta bir diğer gazetede daha vardı ama. Benim sorumluluk alanındaki iki gazetede şöyle haberler var. Bir... Piskevit firmasından yapılan açıklama. Evet. Ben bunları okumak istiyorum. Birinci gazete. 7,5 milyar doları devirdik. 2 haftada dünyayı doyuracak piskeviti üretiyoruz demiş. Genel müdür. Bunu yapan açıklama. Bu birinci haber. Atılıyor o zaman bisküvit. Nasıl atılıyor? Şimdi dünyayı doyuracak piskeviti üretiyorsak biz dünyayı doyuracak kadar piskeviti sırf Türkiye'de mi tüketiyoruz? Hayvan gibi bisküvit mi yiyoruz? Evet abi, ben sabahları artık almıyorum. Niye abi yani? Bir de o doyurucu olmuyor. Dünyaya da kalsın diye mi? Tabii canım, hep ben mi yiyeceğim? Hatta bu bisküvit tüketiminden dolayı küresel ısınma gerçekleşiyor diye bir dağlar var. Diye yiyorlar. Ondan sonra değil. İçi yanıyor su diye. Bisküvit gaz yapar. Bisküvit gaz yapmaz Fahir. Lifli bisküvit yersen yapar. Lifli bisküvit yemiyor muyuz biz? Hangisi denk gelir? Ben kremalı falan da seviyorum. O da güzel oluyor. Kremalı. Güzel oluyor. Çaya banıyorum. O da gaz yapıyor. Fahir, sen sık sık yurt dışı ziyaretlerinde bulunuyorsun. Evet. Evet. Piskevitle ilgili gözlemlerini anladım. Orada da böyle çekmecelerin içinde mi satılıyor bakkallarda piskevit? Yok, onlarda da artık o şeyler kalmadı. Kutularda satılıyor. Çekmecelerde değil. Kutu böyle mesela. Şöyle. Ambalaj mı? Ha, ambalaj kutuları. Ambalaj diyorsun yani. Nedir Oktay haberin özü? Şimdi haberin özü yok abi. Nedir yani? Bisküvit üreticileri coşmuş mu? Üreticiler değil. Bisküvit üreticisi bir coşmuş. Bu birinci. İkinci manşeti de veriyorum ben. Ara sayfadaki başlığı daha doğrusu. Dünyadaki her insana bisküvit tattıracak güçteyiz. Bir tadımlık veriyor, bir doyumluk veriyor. Bir ya. Köşk diyor, bir şey diyor ya. Ya işte ondan sonra da toplu bir fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafa ne denir? Hop! Tarihi fotoğraf. Bravo. Gazeteler bugün tarihi fotoğraflardan geçilmiyor. Ay ne güzel oldu ya. Bisküvit konusunda da çok iyi aydınlandığımıza sevindim. Keşke bir bisküvit alsaydınız. En sevdiğiniz bisküvit çeşidi. Fahir söyle. Ben çabuk. Hangi bisküvit? Marka söyleyebilir miyim? Hayır. Burçak seviyorum ben. Hayır cevabını. Ama onun şeyini. Olmasına rağmen. Bisküviti başka nasıl söyleyeceksin? Bana sorun abi. Pesibör mü diyeceksin? Hayır. Sor, bir dakika. Kremalı diyecek kaymaklı abi. Kaymaklı piskevit. Ha işte bak, kremalı işte. O kaymak değil ki. Hakiki kaymak kullanmıyorlar bir kere. Ona bir manda kaymağı olsa. Of var ya. Ne bileyim abi, biz öyle isterdik ya, kaymaklı piskevit diye. Onu dandik kremayı bir yalan. Piskevitin hepsi çok güzel. Evet. Ben pötibör sevmiyorum misal. Sevgili dinleyiciler, piskevitin hepsi çok güzel değil mi? Hop. Ben de en sevdiğim şey bebe piskevit. Ha, bebe evet piskevit abi, sen ondan güzel. Nasıl tüketiyorsundur, canım çekiyor. Tabii canım. Muzlusu çok güzel onun ya. Ali'ninkileri yiyorum ben hepsini. Muzlu mu alıyorsun? Ondan sonra çocuk büyümüyor diyorsun abi. Hepsi yarısını sen yiyorsun çocuğun şeyinin. Çocuk öyle büyümüyor bir mu? Bir tane ona veriyorsan 5 tane ben yiyorum. İşte ondan sonra bu aralar kilo almışım. Ege, bir şey soruyorum. Dikkat et. Sadesinden mi yiyorsunuz, muzlusundan mı? Sadesinden. Ben muzun aromasından tiksiniyorum. Hadi ya. Her şeyi merbat ediyor. Her şeyi suratına benzeten bir aroma. Muz değil mi? O da evet. Güzel. Kendi de tipsiz bir meyve. Zamanında muzlu gofretten beri bu şeyim var. Aa, öfkem var içimde. 9 katlı olanların muzlusuna mı? Yani laf dedirtmem. Çikolatası dururken. Çilekli desem olmaz. Peki. Ben meyveli daha çok seviyorum. Evet, herkes genel bilgilerini aldığına göre çok önemli bilgiler vermeye devam ediyoruz. Ver yansın. Altın oranı açıklıyorum. Fibonacci numbers. Yes. Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi matematik profesörü Fikri Akdeniz altın... Bir profesör olamadı. 9 sene okudu şu matematikte. Abi 9 senede profesör yapmıyorlar. Biraz daha dursaydın o zaman. Ne kadar dursak profesör olur. Ama Fahir'in şöyle bir şeyi vardı. Liseden sonra 9 sene okudu. Mesela doğru. Üniversiteden sonra 9 sene okusaydı rahat. Rahat profesörlüğüm garantiydi. Çok ama güzel o esnada işte. Türk silahlı... Şimdi ne yapabiliyorsun? Sadece para üstünde hızlı hesaplıyorsun. O kadar. 9 yıldan sonra. Başka neyin var yani? Öyle bir de matematik bölümünün önündeki heykelin ayrıntılarını biliyor işte. Hı hı. Her laf açıldığı zaman orada ayrıntılarını verir Fahir. Şimdi bu Fikri Akdeniz altın oranın gizemini çözen bir kitap yazdı. Oo. İlginç. Eski Yunan'dan günümüze yüzyıllar geçmesine karşın güzellik biliyorsun nedir sabit? Afrodizyaktır. Çirkinlik müteharrik. Çirkinlik müteharriktir. Doğru. Şimdi Leonardo Fibonacci'nin Fibonacci sayıları olarak ifade edilen şeyini bulmuş. Fikri rakamlarını hocam. Bir yerden ele geçirmiş. Evet, rakamları veriyorum, açıklıyorum. Tamam. 1,618... Tamam. Bu rakamlara sahipseniz artık siz ne yapıyorsun büyük Fahir? Gizemi ele geçirdiniz. Çünkü neden? Şimdi Fibonacci bir şey sorabilir miyim Fahir? Senin oranın ne? Benim oranım. Benim ben, çok mükemmel kendi oyunkini sana göre çıkaracağım. Neyin, abi altın yani. Oran var ya. Altın oranı neremize neremize böleceğiz. Ben de altın öyle. Oran var mı yani? Ege'cim sen öyle sorarsan cevap alamazsın. Senin oranın ne Fahir? Tam ha, benim bir de benim oranımı söyle. Şimdi senin oranından başlayayım ben. Tamam. Abi kolunu uzat. Uzat kolunu. Bana doğru değil, yana doğru. Ha. Yana doğru uzattım. Bu kol bence 1-1,5 metre kolun var. 1 metre kolum var. Öbür kolunda 2 kolun olduğuna göre ne etti? 2 metre etti. 2 metre. Ayakların kaç numara? 43 numara. 43 numara. 2 metre yani 200, değil mi? Hı hı. 2 ayağın olduğuna göre 43 daha ne etti? Atıyor 86. Ya. 86. Ben sana söyleyeyim. 86 200. Bir karışın kaç santim senin? Hayır atma ya, bizi oyalama ya. Ya oyalamıyorum. Bir karışım 25 santim falan. 25 santim falan. 25, 50, 86, 186. 186 bölü 200. Ne çıktı abicim? Altın oran. Yani neredeyse abi hemen. 186 bölü 200. Mükemmel çıktım Oktay. Birinin altında bir şey çıkıyor. Burada hata olmasının imkanı yok. Mükemmel çıktığıma göre bittim. Bitti adam bitti. Oktay hesaplar mısın? Oktay baş çevreni alayım hocam senin. Efendim? Baş çeperin. Niye abi adamın öyle bir değişkeni abi yok? Abi herkes de değişken ona göre yani. Tabii canım. 80 santim. 80 santim yok sende abi. Sende ben sana söyleyeyim. Sen cap numaran kaçtı? 59 falan mı? Çüş. Çüş derken? 50. Ben Oktay'a yılbaşında şapka alırken 64 numara aldım. Oha! Abi ciddi misin? Evet 64 numara aldım. Abi o saçlardan. Zaten bolu şapka. Ha, o şapka bol. Tamam, 60 desen 60 da ortalama. Düz 60 bir de 59 açar diyor. 60. 60 öyle. Tamam. Abicim. Karışını sor karışını. Tamam. Karışın kaç santim senin? 38. 38 dev pençes. 38 santim de o. Topla ikisini. 60, 70, 60, 98, Oktay 98, 65, 66, 98, evet. 98. Bacak boyun ne kadar senin? 1.20'den aşağıya bacak demem ben Fahir. O yüzden 1.21. Benimki lütfen 1.20 falan değil seninki, onu biliyorum. Sen biraz yere yakınsın. Ne alakası var Fahir ya? Sen vücudun bu ölçüleri nasıl biliyorsun Fahir ya? Bu ortaokuldan sonra niye hala eline mezurayı alıp ayna karşısında abi ben mezur değil, ben pantolon yaptırdılar bana. Kim sana ne pantolon? Müsamereye mi çıktın sen? Ne? Hayır, özel hususi pantolon yapılıyordu bana. Ne biz zaman öyle yapılıyor? Bir gelenekten geldi. Ne zaman yapılıyordu sana? En son ne zaman senede pantolon senede bir yapılıyor? Defa bana hususi... Bayramdan bayrama üst hayır baş yapılır. Efendim bayramdan bayrama değil. Dubleli mi? Dubleksli. Dubleli paçalı. Tamam devam yapalım. Et evet abi. Oradan ne? Bir 90, mi abi? 98. Ondan sonracığıma 2 de oradan geldi 100. O tamam 100 120 civarı bir şey seninki. Aa! Altın oranı mı? Altın oranın çok altında. Ay, ondan benim içim kalkıyor Oktay'a bak. Oktay. Yani böyle bir şeyler asimetrik geliyor. Bir yerlerini tutup çekiştirerek düzeltesim geliyor. Ama düzeltilebilir yani. O yüzden kafamı çeviriyorum Oktay'dan. Baktıkça. Ama ben sen mükemmel oranı kendimde yakalayabildim maalesef. Aferin. Hakikaten. Yani zorunuza gitmesin ama. Çünkü mesela benim bacak boyum 1.20 ya. Göğüs çevremde ona uygun. Tamam. O ikisini birbirine böldüğün zaman 1618 çıkıyor. Nokta noktası yok mu Fahir? Nokta noktasız kesin straight. Neymiş yani şimdi? Şimdi şöyle hocam. Burada bir tane heykel vermiş. Yurdan heykeldiraş. Fidas'ın tüm eserlerinde altın oran kullanılmış. Bu altın oranı kullandığımız zaman gerçekten şu tipte tipler çıkıyor. Bakın hocam. Bakayım. Birinci sınıf akalite. Orada, şöyle bir bakıyorum tipe. Hiç de ağzı çemçük. Nasıl çemçük abicim? Hakikaten çemçük. O bir oran uysun diye ona bir şey yapıyor. Abicim oran uysun diye ben ağzımı çemçürteceksen bu yaştan sonra. Bak Oktay. Abi oradan hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Ben sana büyütüp göndereceğim. Hayır on değil, orada bir tek kafa yok mu? Kafa var. Kafa oranından bahsediyorum zaten. Yüzü de çirkin. Gözler birisi başka yere bakıyor. Birisi kalk Batım, gidelim. Siz okuyor. Yani şurada pozitif bir bilime karşı mı geliyorsunuz? Pozitif bilim değil de estetik anlayışı. Benimki demek ki altın oranın değişik bir oranım var. Sizin yani. Nasıl bir oranınız var onu çok merak ediyorum. Ne malzeme bilmiyorum, olarak ne kullanıyorsunuz? Bana böyle bir kadın gelse efendim ben altın oranım böyle kadın desen. Kadın değil abi o erkek. Erkek mi de? Evet. Allah seni kahretsin, erkeklere o gözle mi bakıyorsun? Nesi de altın oran diye gösterdin. Bana göre ne oran var ne altın var. Bir tane tipsiz bir adam var yani. Biraz boş bakıyor, tamam onu ben de kabul ediyorum. Ağzı da hafif çemçük, bir de şey değil, tamam doğru. Altın oranı uyacağız diye hepimiz ağzımızı büzüştüre mi dolaşacağız? Şimdi ben sana söyleyeyim mi nasıl hesaplanıyor? Şimdi hazır mısınız? Tamam. Altın oranı veriyorum. Karışı kafa çevresi. Ağız uzunluğuyla burun genişliği. Ağız uzunluğu ne abi? Bir dakika bir geçme hemen ya. Gülerken mi? Gülerken açıkken mi? Yukarıdan aşağı mı? Alt dudakla üst dudak arası arası. Dur tek tek gelin ya. Açıklayacağım. Tamam, ağız uzunluğu ne demek abi? Ağız uzunluğu. Dudak uzunluğu mu? Abi ağız uzunluğu nedir? Ağız sabit, sırıtmadan, hafif tebessüm halinde. Çemçürtmeden, büzüşme yok. Böyle serbest bırak. Böyle bir şey mi Fahir? Oktay şu anda sen var ya. Öyle bir şey mi? Uzun bir tane burası geliyor insan. Öyle değil abi. Allah Allah ne abicim senin bu hırsın ya? Altın oran yok ya altın sende. Altın oranı bulmaya çalışıyoruz sende. Bir saniye ki. Açık açık anlatacağız işte abi. Ağız uzunluğu ne abi onu açıkla bana. Şimdi bir yüzde altın oranı vuracağız. Vuracağız. Nasıl vuracağız? Ağız uzunluğu. Aa bu burası tamam. İşte bak. Herkes parmağıyla genişliğini ölçsün şöyle. Tamam. Kaç çıktı hocam? 30 santim. Ya abi ne 30 ya? Ne işte 7 santim. 7-8 falan. 7-8 tamam abicim. Tamam, hazır mısınız? Yok yani. Onu ağız elinizle tutun. Santim. Tamam, ağız uzunluğunda burun genişliği. Burun genişliği ne? Aa bu. Bak Oktay delikleri genişletme. Ben genişledim. 5 santimse 2.5 santim. 2 de o. Tamam mı? Göz bebekleri arasındaki uzaklık. Bak şu. Ama hangisi yani? Nasıl? Nereye yani? Bakarken? Ben burnumun ucunda bir şeye bakarken. Hayır, yaklaşıyor. Göz bebekleri diyorum herhalde. Ha doğru, tamam. Bana bakıyorsun. Bana bakarken. Kaşını kaldırma. Göz bebeklerini ölçer misiniz? Tamam mı? Kaşlar arasındaki uzaklık ki onu nasıl bulacaksın? Bende öyle bir mesafe yok. Mesafe tanımayan benim kaşla saç arasında bile mesafe yok. Burun mesafesi işte o. Ya burun mesafesi olur mu? Şurası işte ya. Ya hadi ya. Evet. Şimdi o zaman alt dudakla üst dudak. Birbirine ver bir alt dudak. Ver bakalım bir dudak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şu dakikaya kadar yaban yaban haberler verdiniz. Şimdi doğru düzgün şeyler dinlemek istiyoruz Türk milleti olarak, buyursunlar. İşte Türk milletinin isteğine bir cevap geliyor. Devam. Devam diyor. Ver fire. Oktay devam dediğine göre devam. Mecburiyetindeyiz. Evet veriyorum. Veriyorum. Bunu beğenecek misiniz acaba? Yok altın oranmış da yok. Püskürtmüş. Püskürtmüş falanmış. Çin Seddi'ni aşıklar bastı. Eyvah eyvah. Hadi buyur buradan yak. Bundan sonra Çin Seddi'ne aşıklar seddi mi denecek? Hayır aşıklar seddi değil. Dünya tarihinde bir ilk kez İngiliz bir çiftin öncülüğünde yaklaşık 5000 çift. Evet. Çin Seddi'nin üstüne çık. Öpüş. Öpüş. Öpüş. Öpüş öpüş ve 5000 kilometrelik Çin Seddi'ni yürüyerek kat etmeyi başardılar sevgililer. 1 milyar 200 milyonluk nüfusu olan bir ülkede 500 bin kişi 500 bin de değil 5 ya 5000 çift 5000 çift 10.000 kişi yani. Evet ama bunlar bir otobüs dolusu insana tekabül eder. Falan. Abicim ama sadece Çin Seddi'ni basmakla kalmamışlar. Bunlardan bir çift ki İngiliz çift 5000 kilometrelik Çin Seddi'ni Hem yürümüşler hem sevişmişler. Hem yürümüşler hem sevişmişler ve kat etmeyi başarmışlar. Beş ne kadar gün. Zamanda? Ne kadar zamanda? 167 gün sürmüş. Düşün yani 167 gün boyunca öpüş, kokuş ve cinsetti. Ne kadar da romantiktir ya. Ya amma çok öpüş dedin ya. Abicim ne yapayım? Bir de bir araya da sevinç sıkıştı. İki tane de o girdi. İngiliz çift bu. Bir de bunlar... yani bu da palavra ya. Hayır olur mu? Uzaydan görülmüş mü? Uzaydan tabii bana canım. Bana onu söyle. Astronotlar şimdi orada var ya yukarıda ne şey var UUV var ya 24 saat kilitlenmiş orada şeyler. UUV diye sesler kilitlenmiş abi. UUV diye. Ne nasıl kilitlenmiş ya? Mesela akşam oluyor. Aşıklar yol boyunca yürüdüler. Yani bir set ışık, boyunca. Bir yıldız üstlerinde parlıyor. Bir bunlar yıldız... da zannediyorlar ki aşk yıldızı bizi buldu. Ne halbuki oldu? Oradan fener tutuyorlar. Net anlaşılsın diye. Astronotları gönderiyorlar yukarıya. 19'er kilo kaybetmişler. O yürümekten değil. Yürümekten ben, mi? Neyden? Valla ben de o kadar yürümekle bu kadar kilonun 167 günde 19 kilo bana saçma geldi. Başka bir şekilde olsa gerek. Ve boyları 2,5 santimetre kısalmış. Efendim? Efendim derken? Yani yukarıdan aşağı diklemesini atmışlar mı bu 5000 kişi? Hayır canım 5000 kişi değil bir çiftten bahsediyorum abi. Öbür 5000'i ne? Öbür 5000 de bunlar bir coşkuyla bir çıktılar ya sette. Hadi la biz de çıkalım diyenler öyle. Bunlar yürümeye başlayınca. Hadi ya mı konuşmuşlar? Ya İngilizler bunlar. Biraz evet. Şeyler samimiler. Birbirleriyle vanlulunlu konuşuyorlar. Esprileri falan. İngilizler birbirlerine lan değil sir derler. Doğru. De Türkçemize çevirdiğimiz zaman otomatikman daha iyi anlaşılsın diye ben öyle anında çeviri yapıyorum. Çünkü İngilizce çok önemli yani. Böyleyken böyle. Yine fıs. Yine fıs. Peki bir saniye. Ben de abicim şöyle söyleyeyim. Nothing else matters. Bisküvit diye başka bir şey demiyor. Peki abicim geliyor. Geliyor hazır mısınız? Ver. Herkes önlemini alsın. Cinsellik hepimizi... Fire. Lütfen ya. İki kulak ver ya. Seçim yasakları başladı. Cinsellik sana. Dedim. Seçim yasağıyla ne alakası abi, var? Cinsel seçimlerimizden bahsediyorsun. Bizi ötekileştiriyorsun. Ben sizi ötekileştirmek istemiyorum ki ya. Sen ötekileştirmek istedin mi? Hayır. Yemin ediyorum bugüne kadar seni hiç öteki... Ha bir kere bir ötekileştirmek istediğimi hatırlıyorum. Onda da çok sinirlendim. Sana... Tamam, bugün sen ötekileştirirsin. Yarın öbür gün biri gelir seni ötekileştirir. O zaman ne olacak? Herkes ödeşmiş oluruz o zaman. Seçimleşirken ödeşiriz. Seçim yasağı ne öpüşmek. Evet. En fazla 6 kere kullanılıyor. Bak unutma. Bir de ben kullandım şimdi. 7. 7. Efendim... O kelimeyi kullanma, 30'a düşmeyeceğim. Biraz önce söylediğin kelime. Cins. En fazla 2 kere kullanılıyor. Tamam bir yayın süreci içerisinde. Ha, bütün gün yayında yalnız. Oho ne yapıyorsunuz? Kuruttunuz beni ya. Çünkü kelimelere fırsat eşitliği yaratılması gerekiyor. Ve ötekileştirmememiz. Hiçbir kelimeyi de ötekileştirmememiz. Tamam abicim var. Ben onu ona göre veririm. Üslubunuca madem sizin anladığınız dilden istiyorsunuz. Ben sizin anladığınız dilden konuşmasını da çok iyi bilirim. Onu da çok iyi bilirim. Biz gene dövecek misin? Şimdi yeni bir icat. Evet. Çok güzel. Buyurun. 100 yılın icadı. Yemin ediyorum Ginger'dan daha kaliteli. Ben cevap verebilirim. Erke döner gece. Ya, hayır, söz değil. İsteyeceksin abi. Söz istemeden. Çakal olacaksın. Tamam ben cevap vereyim. Ver parmağını indir. 23 yıl ömrü olan ampul. LED ampul. LED ampuller falan değil. LED'lerle medlerle işimiz yok. Bunlar tamamen bizim neyimiz için? Zevkimiz için, sefamız için. Tamam çok işte. Güzel. Diyor uzmanlar. Ben demiyorum. Ampul de öyle. Mesela oturuyorsun bir yerde aydınlık olması için. Ha, ya da kışın ısınmak için kullanabiliyorsun. Doğru. Civciv sen mesela. Veya akınsan yani. Her seferinde şu çocuğun şu hareketini. Ya ne koca çocuk ya. Bıyıklı bıyıklı bir adamın ampulle ısındığı nerede görülmüş ya? Ne yapsın abi ortam soğukmuş adam. Ortam evet, soğukmuş. Adamın içinde civciv var. Kalimero diyeceğim ben artık. Çok bozuluyor ama ya yarın öbür gün evlen. Acaba müstakbel hanımı da şey yapar mı? Biz buna böyle güzel bir şey hediye ne yapsak böyle? Seyyar sobalardan falan götürelim. Tabii abi süper hediye ya evde de kullanır. O şey tipleri aa, var ne ya. Yapalım biliyor musunuz? Bir ip. Hı-hı. Evet. Üstüne bir sürü ampul. 30 ampul renkli renkli. Çay bahçelerinde olur ya çok onun güzel. Yerine şey yapalım. Bu yılbaşı süsleri var ya. Ha. Evet. Böyle parlıyor. Hı-hı. Ondan böyle bir yelek örülür. Onlar ama sürekli yanmıyor abi. Pil de taşınır. Böyle işte habire vücudun değişik yer. Yoksa adam güneş gibi pırıl pırıl dolaşmaz. Yakar canım o. Neresi? Üşüyor tık tık tık tık tık tık tık böyle iğne akupunkturla ısıtır. Süper olur abi. Hem böyle yani hemen sırtı üşüdü adamın. sırtları bir onun yani, ayarında yapıyorsun tabii ya. 5 tane ayrı program var. Süper. Peki abi, bir şey soracağım. Ev nasıl ısınacak? Ev mi? Bana ne evden? Sopalı var. Benim bildiğim ısınma şekilleri arasında bir kombili var. Abi biz bunu bizim temel radyo neyle ısınıyor abi? Bizim radyo kombili değil mi? Bizim radyo kombine fayır. Ben yıllık alıyorum. Şey, buzdolabının içinde kombi var. Ha tamam, yani bir şekilde ısınıyor bu radyoda. Isınamadığımız dönemlerde de ampulüyle bilmem neyle hallediyoruz. Onunla gerisinde halletsinler canım. Allah Allah. Evet. Zevkül sefa için. Zevkül sefa için icadımızı verelim. Efendim, bir takım sorunları varmış insanların. Ben şimdi onları yapıyorum. Ben söylemiyorum bunları. Efendim, bu tam oturmadı. Küçük geldi. Vay efendim, rahat değil diyenler için işte size fırsat. Ne o ya? Çamaşırdan mı bahsediyorsun? Oturmaya. Kutuyu çalkalıyorsun, ondan sonra. Hangi kutuyu çalkalıyorsun? Ne oluyor? Ne anlatıyorsun ya? Tamam, seçim abi, baştan alıyorum. Seçim yasaklarından dolayı doğru. Net konuşamıyorum Ege'ciğim. Yani şey, iktidarı sandıkta çalkalayacağız mı diyorsun? Gibicesine bir şey. Şimdi abi, şöyle bir şey düşün. Kolum gibi bir saç spreyleri var ya. Tamam. Öyle bir kutu düşün. Evet. Aldın bunu eline. Tamam. Şu anda dışında hiç ambalajında hiçbir şey yazmıyor. Ne tamam. Yaptın? Ben salla. Onun üstüne ismimi yazarım. Başkası almasın diye. Çok güzel. Ve buzdolabında saklıyorsun. Bilelim mi bunu? Evet, buzdolabında saklıyorsun. Buzdolabında tamam mı? Çünkü soğuk olması önemli. Tamam. Tamam Oktay. Seninki de var. Sen dışarıda bırakmışsın. Ben buzdolabına koymam abi. Tamam, sen dışarıda bırak. Zaten o spreyi vücuduma sıktığım zaman bir soğuk yapıyor. Ürkülüyorum. Bir de soğuk olursa daha çirkin olur. Sallayın abi onları. Çalkaladık güzel. Çalkaladık. İçinde tıkır tıkır ses geliyor mu? Geliyor abi. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır geliyor. Araba boyası o zaman. Yok değil. Araba boyası değil. Araba boyası değil. Onu ne yapıyorsun? Sen ne üstünde ne var? Benim üstümde. Evet. Yani böyle bir havai gömlek. Evet. Altta don. Don. Çok güzel. Sen hazırsın. Sen? Bende sadece ceket var. Sende sadece ceket. Don. Kahverin tabii pantolonum çıplak var. Çıplak vücut. Pantolonun takım elbise. Evet. Çok güzel. Ama gömlek yok. Ha, gömlek yok. Temizleyici. Tamam, çok güzel. Temizleyici var. İkiniz de çalkaladınız. Ne oldu abi? Ne oldu? Çalkalanmış elinize. Kolun yoruldu. Kolun yoruldu. Biz birbirimizi görüyor muyuz? Karşılıklı mı çalkalıyor? Önemli mi bu bilmiyorum. Siz birbirinizi görmüyorsunuz. İkiniz de bir habersiniz birbirinizden. Ekran tamam. Ortadan ikiye bölünmüş. Ama eş zamanlı oluyor tahmin ediyorum. Ve eş güdümlü. Tamam mı? O noktada. Senin sorunun ne? Mesela bugüne kadar sorunun ne? Terliyorum ben çünkü ceketin içinde bir şey yok ya. Yani rahat değil. Tamam. Senin sorunun rahat değil. Benim sorunum da bir arkadaşım çok konuşuyor. Bir arkadaşım çok konuşuyor. Yani tam oturmadı. Tam oturmadı. Tam da tam oturmadı. Ne evet. Yaptınız abi? Tam oturmadı mı? Lak. Bak. Fışa. Hop. Ne oldu abi? Ben terlemeden kurtuldum. Rahatladım. Tam oturdun. Tamam, ben terlemeden kurtuldum. Rahatladın abi. Ne süper oldu? Oldum. Vallahi yemin ediyorum size temizinden 20 eurodan 20 avrodan veriyorum. Neyi veriyorsun? Yemin ediyorum sıfır kar marjıyla tanıtım amaçlı. Neyi lan? Neyi lan? Bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Bu böyle bir geçici bir perde mi? Geçici perde olur mu? O perde başka perde. İşte kara göz perde. Şimdi abi. Burnumuza kaşıyorsa boğuluruz ya, öyle şey mi olur? İstersen bütün vücudu gözümüze nasıl? Gözümüze geldi, bittik. Hayır öyle değil. Şeyden spreylediniz ya. Tamam. Tekrar sen efendim bu oturmadı demek istiyorsan ne yapıyorsun? Vırr. Hayır, bu seçim yasakları yüzünden iki ay hiçbir şey konuşamayacağız o zaman. Oktay ne yaptı? Benim efektimi de mi yapar mısın Fahit? Yeni efektim vırrdı. Benimki de. Ben onu rula yaptı abi adam. Tamam. Vırr yaptı. Tamam benimki. Seninkini ben... Gelmiyor, gelmiyor. Şöyle. Teşekkür ediyorum. Çiğ diye bir şey. Ne oldu? Yani ceket üzerime gelmiyor. Tamam, gelmediği için işte. Dar olduğu için dar o genişliyor. Onun da bir pis ses çıkarır ya kadife ceket. Ama işte böyleyken böyle 20'şer euro tanıtım günleri başladı. 2008 sizin yılınız olacak. Hadi hayırlı olsun, güzel günlerde sen kullanın. Sen kim olarak konuşuyorsun? Sen pazarlamacı mısın? Hakikaten ya. Sen bunu gazetede gördün diye. Her satıştan sana pay vereceklerini mi zannediyorsun? Abi ben bunun distribütörü olmak sen istiyorum. Sen fire telemarketing olsana. Telemarketing mi? Ha, böyle ben bir anda korktum yani. Şeylerle telemarketing yanlış anladım. Bir grup insan. Bu nasıl olacak? Bu tam oturmuyor. Bu da bol geliyor. Ne yapacak? Fıs. Alkışlayacak. Orada gözlüklü bir herif var. Ha. Onun yerine şey yapabilirsin. Stüdyoda adamları toplayacağım abi. Plana bak şimdi. Brokoli'den nefret ederim diyecek mesela. Magic Bullet. O diyecek işte bu nasıl oluyor da, ay lanet olsun ben de geleceğim oraya. Bunlar artık eskide kaldı ha. Bak işte falan filan diye çıkartacağım bunu, şakır şakır şakır şakır spreyi sallayacağım böyle. Evet. Bütün seyircilere. Ha bütün, hayır, önce bir seyirciyi alacağım. O diyor vaf şaa falan böyle, nasıl memnun musun yoksa hadi bakalım hop gel hop şaa buraya. Ne oldu işte en güzel. Pazarlamanın en güzel örneği. Marketing diyorum ben buna. İyi diyorsun Fahri. Yani İyi diyorsun. Niye diyorsun? Kadar niye kimse akıl edemem? Niye durdum ya? Bugüne kadar durduğum kabahati benim ya. Kurudum kaldım yani şu stüdyodan çıkmaya çıkmaya. Çok teşekkür ediyoruz ikisine. İkisine de. İkisine de. Rica ederim. Bir sonraki koli de bedava. Benim en çok bu arkadaş ilgilendi. Aa, romantik şarkılar dinliyoruz. Aa, ha. Çok hoş ya. Elton John. Elton John. Sir Elton John. Yanında da Kiki D var. Kiki D. Ya. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tüdesi'nin sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. Evet, tarihi anlar üst üste yaşanıyor. Ben bunu cüzdanıma koyacağım ya. Ya ben de biblo olarak kullanınca Ali'nin yutacak diye korkuyorum. Bize Çin'den, Çin işi gelmiş gerçi de. Herhalde orijinalleri de Çin'de yapılıyor. Küçük mübaşir oyuncakları, prototipleri gelmiş. Hadi ya. Evet, çok güzel yani. Gerçekten... Biz biraz geri kaldık. Ülkemizde de herhalde piyasaya çıkmaya başlayacak. Çıkar yakında. Zaten Çin çok şey yapmıyor biliyorsun. Çünkü hemen Amerika'da küçük falan. Mübaşir ne kadar? 2 yıldır mı? Yok. Yok bu 3. sezonu. Amerika'da 3. sezonu var şu anda. Evet, biz 2. sezonu. Biz 2. sezonu izliyoruz burada. Hayır canım, biz de 3. sezonuz. Biz izliyoruz da biz biliyoruz da dinleyicilerimiz. Biz, ya yayınlanan kısmında 2. sezon. 3 diye biliyorum ben. Podcast'te 317 falan girdi en son. Hadi ya. Tabii. 3. sezon mu bizim yaptığımız? Ben öyle senaryoları başlıklarını pek okumuyorum. Evet ya, ben onu yanlış girmişler. Ben de yanlış hatırladım. Neyse bir bakarız canım, tamam. 2. sezon adım kadar eminim. Neyse, bunun oyuncakları çıktı sevgili dinleyiciler. Çok güzel. Küçük kardeşlerimize önümüzdeki yılbaşının en güzel hediye olabilir. Küçük Mübaşir var. Haki Maksibul var. Değişik kafası böyle çevirdikçe değişen bin bir surat var. Bu öbürü şey, zenci olan şey mi? O bin bir surat. Aa, o bin bir surat da bir tane sarı başı. Kopil mi başı mı? Sarı Sanchez var, Kopil mi başı var bir de. Onlar da çok güzel. Onlar da güzel. Onlar çok hakikaten. Bir tane küçük kız var. O Elizabeth Town'lu Gazap Üzümü mü? O Kızılderili Gazap Üzüm ayrı, o gelmemiş ama kataloğunda var. He. Çok güzel sevgili dinleyiciler. Gerçekten de hayran kalacaksınız. Yani çocuklar da oynayabilir, büyükler koleksiyon da yapabilir. Özellikle küçük bir başının mesela karnına basınca "Gazoz!" diye ses çıkıyor. Çok hoş ya. Çok vallahi tatlı bir şey ya. Ya yemin ediyorum ben hakikaten yani istiyorum. Kavanoz gibi olanlarından var mıydı ya? Katalogda ben öyle bir şey görmedim. Kavanoz gibi derken? Nasıl kavanoz? Kavanoz gibi. Çok düşünmeden söyledim bunu. O çağrı. Yani böyle bir küçük bir başır. Evet. Mesela içi boş, şeffaf. Aha. Mesela oraya bal koyabiliyorsun, şey koyabiliyorsun. Ama yüzü falan aynı küçük bir başır. Bal koyabiliyorsun, pekmez koyabiliyorsun. Bal. Hakim Aksı bunun öyle bir saklama kabı var. Ha, saklama kapı işte. Bu basınca üstünde babayın kemiği diyor. Ne saklıyorsun meselesinde onu göre öğretiyorsun herhalde. Neyse, bunlardan bahsederiz önümüzdeki zamanlarda. Piyasaya çıkınca Türkiye'de de, hatta dinleyicilerimize de dağıtırız. Ama biz şimdi bu geceki... Bu geceki... bu geceki uykumuzu rahat uyuyabilmek için... alamadığımız için... bu sabahki maceraya yoğunlaşalım. Küçük Mübaşir yine zor durumda kalacak. Çok zor. Öyle böyle diye bu sefer hakikaten böyle böyle. Ve o durumda bizi bir yine kişi dinleyicilerimiz kurtaracak. Telefonumuz 210-30-30 bu haftaki anahtar kelime. Küçük Mübaşir. Küçük Mübaşir. Kırmızı feneri oraya buraya tut. Bunu söyleyip kapatacaksınız. Küçük Mübaşir kırmızı feneri eline aldığında. Reklamları dinleyelim, sonra da maceralarla bütünleşelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda macerayla kahkahanın birleştiği dakikalardayız sevgili dinleyiciler. Ve aynı zamanda en önemlisi de mesajların buluştuğu dakikalardayız. Mesajların kucaklaştığı da diyebilir miyiz? Mesajların kucaklaştığı diyebiliriz. Kenetlenme tipi bir şey yani. Çünkü diyemeyiz dersek bir üzerinde konuşma olacak. Her şeyi diyebiliriz şu an itibariyle. Çok güzel. Hazırsanız? Hazırsak. Hazırsak. Arkadaşlar. 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim. Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Hakim Haksımır amca. Efendim küçük mübaşir. Ben 1-2 dolar alabilir miyim sizden? İnternet kafeye gitmek istiyorum. Ne internet kafesi oğlum? Ama siz bana söz vermiştiniz ya, çarşamba akşamı mahkemeden sonra internet kafeye gidebilirsin demişsin. O da chat yapacağım. O öyle değildi küçük mübaşir. Ben sana doğrusunu hatırlatayım. Benim istediğim zamanda benim istediğim yere gidebilirsin. Ve benim izin verdiğim ölçülerde. Anladın mı küçük mübaşir? Anladım Hakim Aksım amca. İzin verirsen ve istersen internet kafeye gidebilir miyim? 1-2 dolar verir misin lütfen? Hayır küçük mübaşir. Ama neden söz vermişsin Hakim Aksım amca? Ulan benim istediğim zaman dedim ya. O zaman önce ekonomik özgürlüğünü kazan. Sonra benim karşıma geç bunları söyle. Daha ne yapayım Hakim Aksım amca? Ben bu küçücük yaşımla 65 santimlik boyumla mahkemeden mahkemeye koşuyorum. Dosyalar altında eziliyorum. Tozdan ciğerlerim kön kön doldu. Zoruna mı gitti? 5 kuruş para verse biz orada ekonomik özgürlüğümüzü kazanırız. Çok güzel. Adli tatile de girdik. Ne halt edersen et bundan sonra. Hakim Aksımın amca yapma etme. Bak gene ters ters konuşuyorsun. Edeceğim. Sana daha edeceklerim var. Senin burnunun biraz sürtülmesi lazım. Serseri. Ekonomik özgürlük mü? Ama ben daha önce hiç ekonomik özgürlüğümü kazanmadım ki. Bir yolunu bulup ekonomik özgürlüğümü kazanmam lazım. Hakim Aksımın amca. Evet. Dünyanın en zenginleri ne iş yapar? Dünyanın en zenginleri. Valla şimdi içeride bir dergi var. Forbes diye. Evet. Onu getir orada var. Yani büyük işler yaparlar bunlar. Hmm. Mesela makina tipi bir şey olabilir. Veya tıp falan. Bunlarda iyi para var diyebiliyorum. Teşekkürler Hakim Aksın amca. Çok yardımcı oldun doğrusu. Dur bakayım. Evet iş makineleri. Oo çok güzel. Roger Ford iş makineleri. Alo. İyi günler. Roger Ford iş makineleri mi? Evet buyurun ben Mr. Roger Ford. Mr. Roger Ford. İş makineleri alabilir miyim? Tabii alabilirsiniz. Kaç tane ne istiyorsun? Paletli mi? 100 tane alabilir miyim? 100 tane mi? Evet lütfen. Bir batında mı? Bir batında derken ben şimdi sektöre yeni gireceğim de. Tabii alabilirsiniz. Bir ay sonra teslim ederiz ama kabora lazım. Ne kadar vermem lazım? 475 bin dolar. Efendim? 475 bin dolar. 475 bin dolar mı? Ama benim hiç 475 bin dolarım olmadı ki. Ne yapacağım? Mr. Roger Ford. Efendim orada mısınız? Buradayım. Siz kaça kadar açıksınız? Vallahi biz 6.30-7'ye kadar açıyoruz. Tamam. Ben sizi gene arayacağım. Hayır gelecek misiniz? Gelecekseniz bekleyebiliriz 5 dakika. Ben sizi gene arayacağım. Oldu iyi günler. Hakim Aksımın amca. Başka hangi sektörler vardı iyi dediğiniz? Ben ilkinde ne demiştim? İş makineleri demiştiniz. Tıbbi gereç, araç gereç. Doğru ya, niye aklıma gelmedi? Tabii. Herkesin çünkü sağlıkla ilgili harcamalar oluyor değil mi? Tabii ki canım, zaten şarkısı bile var. Yeryüzünde sağlık en büyük varlık. Yakşa be Hakim Aksımın amca. Göreceksin bak, nasıl harçlık kazanacağım. Alo. Orası Rosemary Tıp Ürünleri mi? Evet buyurun ben Mrs. Rosemary. MR makinesi var mı sizde? Efendim var MR makinesi. Magnetik rezonans dediğimiz. Evet. Ayrıca serum tüplerimiz de var. Çok güzel. 100 tane MR makinesi alabilir miyim acaba? Teyit et etmek için soruyorum. 100 tane mi istiyorsunuz? 100 tane. Birkaç tane de serum tüpü lütfen. Efendim bizde şey var, isterseniz ondan da gönderelim size. Ne tip şeyler var? Bu yatak, hastane yataklarının üzerinde serilen yorganlardan. Yorgan var. Çok güzel, çok güzel. Ondan da alalım. Başka bir şey var mı satabileceğiniz? Var. Şimdi yaşlıları olarak ve ihtiyaç sahiplerine ördek var. Ördek de alayım. 50 tane de ördek lütfen. 50 tane de çık çık çık çık çık. 50 tane de ördek. Yorgan kaç tane? Yorgan da 5 tane. Yani sonuç olarak ben hesabı söylüyorum. 100 MR makinesi, 50 tane ördek, 5 yorgan, biraz da serum tüpü. Yalnız şunu da hatırlatmak istiyorum. Mrs. Rosemary olarak bu serum tüpü aldığınız zaman. Hay Allah. Hay Allah. Tam iş bağlantısı. Telefon kesildi. İnşallah iş bağlantısı ama çok güzel. Bunları ben aldığım fiyatın üstüne kar koyup piyasaya okuttuğumda en ekonomik özgürlüğümü kazanıyorum. Alo. Ben Mrs. Rosemary, buyurun. Ha, Mrs. Rosemary, az önce konuşuyordum. Ben küçük mübaşir. Şimdi dedim ya, biraz da serum tüpü alacağım dediniz ya. Serum tüpü aldığınız zaman mecburen serum lastiği de almanız lazım. 4 tane de serum lastiği yazıyorum. Tamam, ama o da hediyeniz olsun, bir tanesi de. Aa, olmaz. 4 tane serum. Şimdi ne zaman lazım bunlar? Yarın gönderebilirim. Deponuz varsa 100 tane MR makinesi. Tamam. Kaç para acaba? Kafana olarak 1 milyon küsür dolar istiyorum. 1 milyon küsür dolar. Ama benim hiç 1 milyon küsür dolarım olmadı ki. Ne yapacağım, bu işi de yüzüme benzettim galiba. Miss Rosemary Hanım. Alo. Kaça kadar açıksınız siz? Biz 24 saat buradayız. 24 saat esasına göre mi? O zaman ben sizi arayacağım seni. Biz kapatmıyoruz yani, ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Siz bana ayırın onları. Ayırıyorum ben. Bir şey soracağım. Buyurun. Serum lastikleri ne kadar ayrı alsak? Ne kadar ne? Serum lastikleri 4 tanesi ne kadar ayrı alsak? Sadece serum lastiği satmıyoruz. Tamam, kaça kadar açıyorsunuz siz? Biz sabaha kadar açıyoruz, sabah kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Bu böyle olmayacak. Bir şekilde yavaş yavaş hastalığımı kazanmam lazım. Niye her zaman zirvede dans ediyorum ki? Belki de bu işe sıfırdan başlamak lazım. Ne yapacağımı buldum. Hakim Aksemal amca. Evet küçük bir başır. Şu damacanayı açar mısınız lütfen? Ne yapacaksın lan damacanayı? Şu peşişeye biraz su dolduracaktım da. Getir bakalım. Geldi. Teşekkür ederim. İstersen gazoz vereyim bak. Yo. Şu anda canım pek istemedi. Hadi bakalım. İşte şehrin en civcivli caddesi. Su var. Su var. Su. Bayım. Bakar mısınız bayım? Alo, bakar mısınız? İstemiyorum, istemiyorum evladım, istemiyorum. Ama bir bardak içeyim lütfen. Ama. Bedava lan, bedava. Bayım su içer misiniz? Bayım değil canım. Ay pardon hanımefendi, çok iri ve kıllısınız da. Su içer misiniz, yarasın. İçim yandı. Ver bakayım bir bardak, soğuk mu bari? Merhaba, su var mı? Su var, olmaz olur mu? Yakacağız. Bir bardak alabilir miyim? Tabii buyurun, yalnız bardakların bir bardağımız var, çalkalıyoruz. Buyurun önce. Ben yandım. Siz tiksinir misiniz? Ben daha küçüğüm. İlk başta benim içmem lazım. Bir saniye. O zaman shotgun. Ben 1 inç diyorum. 1 inç. Hanımefendi siz tiksinir misiniz? Ay ne tiksineceğim ayol. Tamam o zaman önce çocuk için al kardeş. Kaç lira bu? Lira derken dolar yani. 5 cent. Tamam ver. Oh afiyet olsun yarasın. Ama çok güzel ayıp. Hanımefendi çalkalı ip hemen veriyorum. 5 cent lütfen. Ay bozuk param yok 25 cent. Ama olamaz ki. O zaman nasıl üstünü ver? Ben 3 bardak daha içeyim mi teyze? Hanımefendi ne dersiniz bu işe? Ne diyelim oldu olacak. Olsun. Paralar akıyor. Hakim Aksızol amca. Evet küçük bir başır. Damacanayı ne yapıyorsun lan? Biraz işim vardı damacanayla. Top oynayacağım da. Su bayım. Su bayan. İçin su. Zenci kardeş sen de gel. Ötekileşme sen de gel. Bu hanım burada su satıyorlar. Oo dede sen de gel. Ötekileşme gel. Gel. Yeğenim yeğenim. Oo dayı sen de gel. Bir hele bir. Ay babayı cemim. Yalnız suyumuz artık iyi su olduğundan 10 cent. 10 cent bir her damlasana diye. Önceki fiyatı bilmiyoruz evladım. Hakim Aksımın amca ben internet kafeye gideceğim. Lütfen bana 5-6 dolar verir misiniz? 5-6 dolar mı? Ulan daha geçen gün 1-2 dolar istiyordun. Aç köpek. Ekonomik özgürlüğümü kazandım. Kendim son günlerde iktisat işlerimle 3 dolar biriktirdim. Belki bir de hamburger yerim diye böyle düşündüm. Al bakalım şu 3 doları da. Şimdi ne etti? Teşekkür ederim. Gelecek canım. Çabaksın bu amca. Su! Su! Bayım! Su içer misiniz? Az dök hele getir ben içeyim. Buyurun afiyet olsun. Oh. Bardağı çalkalayalım. Ben hala ikinci bardağı almadın mı? Doğru sermayeye artık biraz yatırım yapmak lazım. Bayım siz? Sermaye mi dedin? Sermaye dediğim bardak yani. Su içer misiniz? Su mu satıyorsun bakayım sen? Su satıyorum. Şaşal su iyi su yani. İsterinize. Şaşal dedin. Kaynak suyu mu bu? Kaynak suyu. Ne bardaktan geliyor? Bir bardak ver bakalım. Büyük seçim ister misiniz? Büyük seçimde şöyle yapıyoruz. Bir kısmı ben ağzımda tutuyorum. Siz içerken pfff diye bardağı püskürtüyorum. İster misiniz? Ya olur mu öyle şey? İstemem istemem. Sen bana bir bardak ver bakayım. Al bakalım. Ver. Amca senin ayakkabıların ne kadar güzel parlıyor. Ne kadar bu? Bu mu? 5 cent. Ama ayakkabıları bir hafta sonunda verirsiniz. Bir bardak da benden olur. Vay vay vay vay. Senin adın ne bakayım? Benim adım Küçük Mübaşir. Küçük Mübaşir. Mübaşirlik. Michigan Devlet Mahkemelerinde çalışıyorum. Özel mahkemelerde de görüşmelerim sürüyor. Küçük Mübaşir. Benim adım da Mr. Wilkinson. Wilkinson mı? Evet. Aa, şu meşhur hamburgerci Wilkinson gibi mi? Yok. Aslında bunların benim ismimle tıraş bıçağı var da benimle bir alakası yok. Ama meşhur hamburgerci Wilkinson. Aa çok güzel. Ya biraz şu şemsiyenin altında oturabilir miyim küçük bir başı senin yanına? Tabii ki buyurun. Oh. Bir su daha vereyim mi? Yok yok sen işimi yaptım. Yap bakalım ben biraz seni izleyeyim. Hem böyle yok, canım sıkılma. Yok yok bugün çok iş olmaz yağmur yağdı ya. Herkes havadan içiyor suyu. Ya gelir bir iki kişi sen devam et bakalım. Edeyim mi ama? Nereye kadar edebilirim? Bayım! Bir dakika bir Bay Wilkinson. Bayım su! Efendim küçük. Su içer misin? Su içelim. İçelim. Büyük seçim ister misin? He bunu mu? İyi su mu bu? İyi su. Büyük seçim vereyim mi? Büyük seçim mi? Ne gibi avantajlarım olacak büyük seçimde? İkinci bardak daha ucuz gibi oluyor yani. Hmm. Bravo. Ver bakalım. Al bakalım. Bardaklarınız için. Ooo. Hoş ha. Hoşunuza gitti mi? Hoşunuza. Gene gelin. Arkadaşlarınızı da bize gönderin. Müşterinin memnuniyeti benim için en önemli şey. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hayırlı günler dilerim. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Küçük Mübaşir. Efendim Bilkasım hocam. Vallahi bravo sana ya. Niye böyle diyorsunuz? Yani çok başarılısın Küçük Mübaşir ve seni yaklaşık 2 dakikada gözlemliyorum. Ekonomik özgürlüğümü kazanmaya çalışıyorum Bay Bilkasım. Vay bravo. Bravo Küçük Mübaşir. Seni alnından öpmek istiyorum. Gel bakayım lan. Oh. Bu tacize girmiyor mu? Biraz. Küçük bir başır. Efendim? Wilkinson hamburgercisin. Ben isim hakkını verdim. Artık orası benimle alakası yok. Benim ama kendime ait bir restoranım var. Ne kadar güzel bir restoranmış bu. Bir dakika yavrum. Benim bir cümlem daha vardı orada. Benim bir restoranım var. Ne üstüne? Pide kebap gibi? Yine restoran. Yine yemek. Yemek üzerine. Envai çeşit yemek. Ev yemekleri tipi mi? Ev yemekleri var. Paket yemekler var. Ne kadar güzel. Ne istersen. Şimdi bakıyorum da senin müşterilerinle benim müşterilerim hemen hemen aynı. Hepsi zavallı. Hepsi sefil. Hepsi sokaktan geçen adam. Bir yandan öyle. Zaten bizim dükkanın adı da Lose and Loser. Aa ne kadar güzel. Ve küçük bir başı sıkı dur. Evet. Lose and Loser'da çalışmaya hazır mısın? Lose and Loser mı? Ama ben daha önce hiç Lose and Loser'da çalışmadım ki. Bay Bilkasım özür dilerim ama benim servis sektöründe tecrübem fazla yok. Mübaşirlik desen orada iyiyim, dosya taşırım ama hiç tepsi taşımadım ki. Yahu küçük mübaşir, ben sana tepsiyle bir fırsat sunuyorum. Sen de hiç tepsi taşımadım diye geri çeviriyorum. Bunları tabii ki öğreteceğiz sana. Tabii ki anlatacağız. Yani kısa bir eğitim süreci olacak değil mi? Senin karakterine baktığım zaman çok kısa olacağı benzer. Koşun. O zaman elden gel Bay Wilkinson. Hoppa! Yepa! Hadi basın Hacı! Dur lan dur yavaş. Müthiş bir iş teklifi aldım. Anlat bakalım otur şöyle. Lose and Loser restoranda... Şef Yamak garsonu. Şef Yamak garsonu mu? Evet. Ne kadar maaş veriyorlar? Onu sormadım ama yes ekonomik özgürlüğümü kazanacağımı söylediler. Böyle işlerde oğlum önce maaş sorulur. Önemli olan eğitim çünkü bir eğitim süreci de var. Ben bir iş tecrübesi olarak bakıyorum Akmaksın amca. Elbette iş tecrübesi kazanacaksın. Ama sana birinci bir öğüdüm var. Çalıştığın müesseseyi inek gibi sağacaksın. Bunu aklından hiç çıkarma. Sağmak mı? Ama ben bugüne kadar hiç sağmadım ki. Hakim Aksımıl amca. Canım. Beni Lose and Loser restoranda ziyarete gelirsin değil mi? Tabii sen hele bir işe başla. Ama Hakim Aksımıl gelirse bizim işler yatar. Umarım önümüzdeki hafta büyük rezaletler çıkmaz. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Biraz beklediğimizden de uzun çıktı galiba. Evet ya ben anlamadım bu. Ben tek bölüm diye başladım buna. Sonra çift bölüm çıktı. Çift bölüm çıktı. Belki de 3 bölüm olacak. 3 bölüm de olabilir yalnız evet. Evet ya. Teorik bazen oluyor işte bu. Küçük mübaşirin maceralarına akıl sır ermiyor. Heyecanlı bir yerde bitti. Heyecanlı bir yerde çok, bitti. Umarız çok. Ben de zirvede bağlı. Bitti yani. Bakalım Hakim Huxtable küçük mübaşirin çalıştığı restorana gidecek mi ve restoranda ne olaylar çıkacak önümüzdeki bölümde göreceğiz. Ben gidecek gözüyle bakıyorum. Ben de kesin gözüyle bakıyorum. Ben gitmeyecek gözüyle bakıyorum. Güzel geçsin hafta sonu sevgili dinleyiciler. Bence de güzel geçsin. Pazartesi sabahı buluşuruz modern sabahlarda yine. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.